pojawią się na 15. jubileuszowej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tym roku minie 10 lat od wydania tego niezwykłego albumu John Legend i The Roots, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. To nagranie, które pojawiło się na tym krążku. Przypomnę, że to legendarne utwory soulowe i funkowe, po które sięgnęli ci niezwykli wykonawcy. W audycji Czarna Noc witają Państwa niezwykle serdecznie Tomek Domaracki i Hirek Wrona. Jeszcze raz sięgnijmy po tenże album. Mother since was tailor-made. Sundays Mahalia played simple familiar ways, like how she kneeled and prayed. Willing, master forgive us, I trust pastors had us real afraid. I never listened, yet I still obeyed. I got to see how Philly played at such an early age. What my father was into sent him to his early grave. The mom started chasing that bass like Willie Mays. My childhood was all of 40 nights and 40 days. Trouble was my ball and chain. Shorties would call me names. Humble beginnings, but a star is what it all became. My journey from a dirty hallway to the Hall of Fame. Music my therapeutic way to cope with all this pain. Was headed for the drain, soaking before the rain. Water came and chaos until the order came. I started doing what I'm supposed to do in life, trying to move out of the dark and closer to the light. They say if you get a chance to do it over, do it right. Tomorrow isn't promised every time you say goodnight. Know what I'm talking about? Story of a low ghetto boy. Check it out. Ghetto boy. Oh, in the ghetto street. Hey, what you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Yeah, yeah. Will you spend your days and nights in the pool room? Will you myself caps of madness to the neighborhood little ghetto boy. You already know how rough life could be, 'cause you see so much pain and memory. Yeah. Boy, yeah, your daddy was blown away. Hey, yeah, he robbed that grocery store, yeah. Do you know that was a sad, sad day? Hey, yeah. All your young life you see such misery and pain. The world's a cruel place to live and it ain't. Tekst rymowany Black Thought, a tekst śpiewany John Legend i legendarna grupa The Roots. Słuchając tych utworów i słuchając John'ego Legenda, nie sposób nie wspomnieć jego wielkiego idola, czy też jednego z jego wielkich idoli, którym był i jest do dzisiaj, o czym sam John Legend mówił, Danny Hathaway. Gifted and blessed. What a lovely, precious dream. The joy You lost that love. Cudownie. Donny Hathaway i Roberta Fleck to ich wspólny album wydany w 72 roku, a wcześniej z solowego krążka z 70 roku Donny Hathaway. To Be Young, Gifted and Black oraz You've Lost That Loving Feeling. Niesamowite jest to, jak Donny Hathaway zakończył swoją ziemską wędrówkę. Do dzisiaj nie wiadomo, czy sam wyskoczył z okna ze studia, w którym nagrywał, czy też go wypchnięto. To nie ma już żadnego znaczenia. Ważne jest to, że go nie ma wśród nas, a to jeden z najzdolniejszych wokalistów nie tylko soulowych, jaki kiedykolwiek pojawił się. Wspomniałem Johnny'ego Legenda i jego idoli, no i oczywiście wśród nich nie może zabraknąć Stevie'ego Wondera. Superstition. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Opowiadałem Państwu już kilkakrotnie, że kiedy przyniosłem ten utwór w wersji Red Hot Chili Peppers, to redaktor Grzegorz Wasowski, mój wielki nauczyciel radiowy, chciał mnie wygonić ze studia. No ale tak się nie stało, zostałem do dzisiaj i Higher Ground brzmi równie doskonale w wersji oryginalnej, czyli Stevie'ego Wondera, jak i w tej wersji coverowej Red Hot Chili Peppers. Wcześniej Superstition, nagrania kolejno z 72 i 73 roku. To pozostajmy jeszcze przy twórczości boskiego Stevie'ego. So fine. her from sad. She says she keeps the upper hand, 'cause she can please her man. She doesn't use her love to make him weak. She uses love to keep him strong. And inside me there's no room for doubt that it won't be too long before I tell her that I love her, that I want her, that my mind, soul, and body needs her. Tell her that I love her, that I want her, that I need to do all that I have to be in her love. I've been hurting for a long time. You've been playing for a long time. You know it's true. I've been holding for a long time. You've been running for a long time. It's time to do what we've got to do. And if we live in a time where get up early in the morning for a dive and a view. And I forget the step is stupid alarm, shame on me. If my children are playing outside like the children do, and you can run, I'm trying to bring them some harm, shame on you. Should I be driving through a clan down by the restaurant to get me some food, and someone says, hey boy, we don't serve your kind, shame on them. And if we're living our democracy and you don't use your power to vote, then when someone likes to turn with the hand of time, shame on us. Should do without, shame on me. If you're locked in a marriage and your other hand has scared you to abuse, yet you've convinced yourself that there's a way out, shame on you. If when jamming the music and somebody's got the audacity to say that they could jam it better than us, shame on them. And should the beat just a handful that believe that we are totally free, and there's no need to fight for equality, shame on us. I znowu mieliśmy fantastyczne nagranie, tym razem So What The Fuzz. Gościem Q-Tip, ale to nie wszyscy uczestnicy tego niezwykłego spotkania, bo na gitarze Sam Prince, a w chórkach grupa En Vogue. Wcześniej Dead Girl i również Stevie Wonder. Skoro jesteśmy już przy takich wielkich mistrzach muzycznych, to no, warto by wspomnieć tego, który wywarł wpływ właściwie na wszystkich, którzy tworzyli muzykę rozrywkową w lat 70., 80., 90. i współczesną, a który tak naprawdę swoje korzenie ma w jazzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Here's a very pretty song. A brand new song, as a matter of fact. The shadow of your smile when you have gone. Will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see. All the lovely things you are to me. How wistful little star, it was far too high. A teardrop kissed your lips, and so, so did I. Now, when I remember spring, and every little lovely thing, I will be remembering the shadow of your smile. Your lovely smile. Ach, to oklaski się jak najbardziej należały, bo to sam Frank Sinatra z orkiestrą Canty Basiego i Quincy Jones, dyrygujący tym towarzystwem wspaniałym, a wcześniej Quincy Jones i jego orkiestra, bo o nim wspomniałem przed tymi dwoma nagraniami, że jest takim mistrzem. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Czarna Noc jeszcze raz wystąpi Quincy Jones, tym razem w niezwykłym towarzystwie, bo najpierw będą śpiewali z nim Mary J. Blige, Q-Tip, no bardziej będzie rymował, Alfredo Rodriguez, a później jeszcze Guitar Blues, Odyssey i Quincy Jones. Dziękuję Państwu za uwagę, to była audycja Czarna Noc, którą przygotowali Tomek Domaracki i Hirek Wrona. Do usłyszenia. Thank you. you.